Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta bayram haftası. Bayram haftası. Öncelikle evet. Dinleyenlerimizin bir bayramını önceden bir kutlayalım. Bayramı da glam müzikle kutlayalım dedik. Evet, glam müzik. glam, sleaze. Sleaze var. Yani esasında grupların çoğunluğu en son çalacağımız şu grup glam hariç. Şu glam ile sleaze'i biz hair rock olarak değiştirsek de kurtulsak zaten olmak. Hair metal dedikleri de oluyor yani. Dediğin gibi. Yani işte glam ve sleaze esasında arada fark var. Tabii ama var. Yani senden iyi kimse bilemez bunu. Sen hayır, onun hayır. Ayrımını iyi yaparsın. Fark vardı şimdi. Genelde yani biz... Ama toplamda hair metal dediğin evet. gibi. Yani bir de genelde birlikte de çaldığımız için hani bir konsept Hı-hı. etrafında Hı-hı. da topladığımız için programda. Şimdi bu glam'de bu sleaze'de bir de yani o ayrımı çok da ayırt edemeyen dinleyicilerimiz varsa çünkü çok da şimdi biz ayırt ediyoruz ama çok da belirgin farklarda olmadığı yok, noktalarda var. Tabii canım birbirlerine girdikleri bu yani, glam mi bu sleaze mi dediğimiz veyahut da bir sürü sleaze öğeleri taşıyıp da yani glam tam olan. Glam olan bir sürü topluluk var. Aynen. Tersi biraz zor oluyor ama yani hani biz sleaze'iz deyip de glam müzik yapan pek grup bilmiyorum ama yok evet. Değil mi? Yani o birazcık daha az kafamda ama yani daha çok burada vokal tarzı aradaki en önemli fark. Sleaze'de birazcık daha kirli vokal var. İşte evet. Glam'de yani gerçekten şaka değil vokal işi. Gitaristler de yardır. Gitaristlerin de aynen şimdi ona geçecektim. Dediğin gibi gitarda da fark var ama temelde rhythm section ve yani bestelerde ki şeyler adını söyle ne derler temel öğeler çok benziyor. Ama müzik kalıbı, müzikal evet. şey aynı. Aynı. Aynı çok çok benziyor. Sadece oradaki ne diyelim müzisyenlerin. Müzisyen yani temel müzisyenlerin diyelim yani temel müzisyenler derken de işte vokalin ve gitaristin. Altyapıyı oluşturan. Üstüne sağlam beton armeyi sırtlayacak. Yani işte dediğin gibi sağlam beton armeyi sırtlayacak. Öyle kumun üstüne yapmayacaksın onu. Kayalığın üstüne. Yani değişik oldu gerçekten bu tarifte. İşte yani temelde glam ve sleaze'in arasındaki fark böyle. Yani şöyle demek istiyorsun herhalde. Kayalığa yaparsan glam, kumun üstüne yaparsan sleaze oluyor. Ben öyle anladım. Vallahi nereden nereye geldik ama peki hadi kabul edeyim. Değişik oldu bu. Evet, şimdi Los Magnetics diye bir İspanyol bir grupla açıyoruz. Grubun internette hiçbir şeyi yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bu grupla ilgili elemanların adlarını bile bulamadım. Ki büyükşehir Madrid yani insan bir... Evet, Madridliler. Düzgün internet sayfası, bir Facebook sayfaları var. Hı. Başka da bir şey yok. Onda da bilgi yok. O Facebook'ta hiçbir şey yok. Yok. Yani Facebook'a giriyorsun dediğin gibi. Yani bir kere adamlar tipik bir hard rock grubu. Aynen. Yani sert köşeli işte ritim gitarlarla üzerine solo gitar da iyi. Yani ben gitaristleri bayağı beğendim. Zaten İspanyol lead gitaristler bayağı iyi oluyorlar. İyiler. Bir de eski dönemde daha böyle İspanyol müziğine de yatkınlardı. Flamenco'ya falan. Artık onu da şey yaptılar. Bildiğin Amerikalı gibi çalıyorlar. Yani bu bir İyi mi kötü mü orada şüphem var. Dediğin gibi gitarlar işte ben de onu diyecektim. Yani gitarlar o kadar şu anda Amerika'da tutulan o alternatif rock'a yatkın evet. ki solist de çok dar bir aralıkta yani o bildiğimiz o çok alıştığımız o vokal tarzını yaparak adamlarla işbirliği evet. yapmak zorunda kalmış. Bu nedenle solist adına hiçbir şey bulamadım. Bu tarza en yakın şu son zamanlarda dinlediğim grup işte Iron Maiden'a açan hani o Steve Harris'in ayak olduğu Voodoo Six. Voodoo Six'i bana bayağı hatırlattı ama Voodoo Six'in vokalisti daha şey aktif grupta. Bu vokalist bayağı geride kalmış. Hiçbirinin adını söyleyemiyorum. O da çok Bruce Dickinson değil mi? Bruce Dickinson'un temel öyle tabii abi yani Steve Harris'in şu kalıbından çıkarsın ne da Bruce be kardeşim. Evet tabii ya. Abi yani bir şey o. Yani dediğin gibi bir tarz yarattı adam vokalde. O nedenle de hani çok da beğenildiğinden aman yanlış olmasın hiçbir şey yanlış olmasın deyip yani Bruce tarzı vokal yaptırdım mı adama. Arkada bas tam Steve Harris tarzı bastır Voodoo Six'te. Evet. Ya burada bunlar yok da gitaristler çok iyi. Çok örneğin iyi. Şey Chuck Billy tarzı solo bu dinleyeceğimiz Keep Burning'de çok da güzel gitmiş. Yani kök notaların üzerine çatır çatır çatır çatır adam harika gayet eli yüzü düzgün bir solo yazmış ki yani bizim dinlediğimiz müzikte bu gerçekten makbul bir şey. Aynen, boşa aynen. giden bir şey. Yani, otururum bunu çok benzeri var dinlerim zevkle. Hiçbir şekilde aman Allah bu ne deyip de köşeye atacağım bir topluluk değil Los Magnetics ama hani öyle uzun süre Hani evire çevire. Ama güzel. Yani melodileri, riffleri, albümün şeyi güzel olmuş. Yani grubum yaptığı müziği çok beğendim. Yani bunu 1980'de hiçbir şey bulamazken alsam eminim bir yıl boyunca dinlerim. Şimdi bulamıyoruz ama. Glam namına ne buluyorsun? Ha, glam namına ne buluyorsun? İşte bir kuzeyliler yapıyor işte. Çok bir kötü abi o. İşte Crash ben hiç sevmiyorum yani. İşte zaten bir süre habire şimdi onları sayacağız. Onların zamanı geliyor şimdi bir sonraki yani. Topluluklarda. Hep aynı gruplardan söz etmeye başlayacağız işte. İsveçlerin o klasik sleaze grupları. Ben o kadar cilalı müzik sevmiyorum. Biraz daha böyle daha melodik, daha gitar. Bu onun için buna zaten dikkatini çekiyorsa ne sleaze dedim ne de şey dedim. Evet. Glam ama dedim. Sleaze'e bu, biraz daha yakın. Ha, ya, ama bu hard rock abi. Yani bu gerçek hard rock. Yani şöyle de nitelendirebiliriz aslında sizle glam arasındaki farkı. Şimdi glam müzik daha pop müziğe de yakın bir müzik. Yani altyapı olarak. Kesinlikle. Çünkü transpozeleri kullanan müzik. Yani parça içerisinde, solo içerisinde mi minör gidiyorken mesela si minöre geçebiliyor soloda. Yani o altyapıyı ya da vokalde mesela bir oktav yukarıdan söylüyor ya da bir oktav aşağıya yani modülasyonları yapabiliyorlar kaldırıyor. Glam müzikte. Ama sleaze'de genelde bunu kullanmıyor. Dediğin gibi kök bir nota var. O nota üzerinde hem sololar hem parça ilerliyor. Sleaze müzikle vokalde glam müziğin arasındaki ediyor. Fark hani belirgin en farklı şeyler müzikal olarak farkları da bunlar genelde. Sleaze biraz daha rock'n'roll'a daha yakın bir müzik. Glam daha rock'a. Yani pop rock'a. Pop rock'a ya da metale. Metale de. Tabii bazı yerde metale giden evet. Tabii glam'ler de var. Aradaki farklar bunlar. Motley Crue ilk çıktığında yani. Dediğim gibi ona şimdi pop rock dediğim zaman da şey yanlış anlaşılmasın. Yani temel öğeler açısından. Yani melodik, müzikal altyapı öğeler. Pop müzik. Üst yapıda gitarlarla birlikte heavy metal'e yaklaştırıyor. Kesinlikle. Öyle ilginç. Evet bakın yani bir Los Magnetics çalalım gerçekten şu anda şey yaptık tam böyle bir ders şeye evet. Giriş glam ve sleaze giriş 101'in ilk dersi gibi oldu. Yani Los Magnetics'i dinlediklerinde dinleyicilerimizin kafasında bir şeyler oluştu bir yapı oluştu zannedip bakalım şu Keep Burning hoşlarına gidecek mi? Evet. Evet Los Magnetics'ten Keep Burning. I will fight with a strong faith. The world starts when you leave me alone. Evet, sırada Sergeant Steel var. Avusturyalı bir grup. En azından birkaç bilgi var. İşte bunlar glam. Evet. Bunlar glam. 2010 yılında Lovers and Maniacs diye bir albüm çıkarmışlar. Dediğin gibi yani hiç olmazsa biraz bir bilgi var elimde bu grupla ilgili. Grubun elemanları. Lead vokalde Phil Van Der Kill'le gitarist Jack Power, grubun beyinleri. Hatta Jack Power diyelim çünkü prodüksiyon da tamamen Jack Power'ın elinden geçmiş. Grup parayı kıyıyor, o evet, belli. Çünkü evet, miksajı ve masteringi Amerika'da Michael Wagner'a yaptırmışlar. Michael Wagner, Allah, Dokun, Skid Row, evet, Warren hepsinin arkasında olan bir ünlü bir ya bir de şimdi prodüktör. Normalde Alman kökeni yani Avusturyalıların müzik şeyi de klasik müzikleri farklıdır da hani metale ya da pop müziğe yaklaştıkça Almanya'ya doğru yaklaşırlar hani tabii, o şeyi. Tabii. Bunlar biraz daha ilginç aslında o yapı da var. Yani Bonfire'ı duyuyorsun değil evet, mi Almanya'dan ama bunun yani yanında gidiyorsun öbür taraftan 80'lerin Motley Crue'sunu da duyuyorsun. Aynen aynen. Yani böyle hani ona Jet Black diye bir grup var. Evet hani evet. Çaldık bayağı iki albümden şarkı çaldık Jet Black. O hoşuma da gider. Yani onlar da örneğin. Yani hiç, şimdi bu söylediğim gruplar arasında iyi dinleyenlerimiz varsa ulan Cemil bunların arasında ne bağlantı kuruyorsun diye. Yani duyduklarında sadece... nöron eksikliği diyorum ben de. Yani doğru söylüyorsun. Yani Sergeant Steel gerçekten şey yapıyor. Bunlar arasında bir bağ oluşturmuş. Tabii bir kere tabii. Yani çok sağlam melodileri var adamların. Yani İyi melodik yapı. O 80'lerin Amerikan müziğiyle işte Almanların o düz kalıpsal müziğini bir kere çok iyi oturtturmuşlar. Ve bu tarz kesinlikle ülkelerden glam müzik de çıkmıyor. Çıkmaz. Aynen. Yani hani aynen, Almanya'dan şeyden öyle ağım şağım böyle müthiş glam müzik dinlemedim ben yani. Doğru söylüyorsun. Bir kere heavy metal var. Hiç bu tarz gang vokal yani çalacağımız şarkıdaki gibi bir gang vokal duydun mu Avusturyalı yok, bir gruptan? Yok. Ben daha Alman'dan duydun mu? Almandan da duymadım. Doğru söylüyorsun. Ya Scorpions yani, biraz. Ama abi yok gang onlar vokal yapmaz Scorpions. Scorpions. Ya. Ya hem o bir iki dediğin gibi. Hayır back vokallerle Amerika birlikte hani çok kullanan. Orada gang vokal değil dedi şey Klaus Meine o kadar müthiş bir solist ki yani böyle gang vokallere ihtiyacı yok onun da. Yani şey, ne demek istediğini niye gayet iyi anlıyorum seni. Niye şimdi vokalisti kötü vokalist mi demeye çalışıyorsunuz? Bir Snail de fena ha, değildir de ha, ama yani işte orada genge içte ihtiyaç duyduğu için mi kullanıyor? Evet. Yani gerçekten orada back vokallerin önemi. Çıkardım dedikoduyu ağzından. Yo, yani ama şaka değil bu yani gerçekten orada daha doldurmak gerekiyor o vokalin arkasını genge vokallerle. Çünkü çok fazla teknik ve hani tabii, enstrümantal yetkinlik var evet, gitaristlerde. Aynen. Metal Crue'nun müziğinde de davulda da öyle. Aynen. Doğal olarak vokaliste de öyle bir yetkinlik var ama bu sefer ne oluyor? Ortada bir boşluk oluşuyor. Boşluk oluşuyor. Ha, bir de dört kişilik grup dediğin bir gibi. Bir de zaten Scorpions stadyum 5 müziği. Tabii. Milleti de zıplatacaksın. O yüzden gag vokalden daha güzel aynen, bir şey olamaz. Aynen dediğin gibi seyirciye de söyletebileceğin çok da uyuyor. Bu adamlar Deep Purple ve Sweet'le turlamışlar. Yani esasında boş adamlar da değiller. Yani 80'lerin müziği işte Red dersin, Motley Crue dersin evet. Wanna Be Outlaw diye bir şarkı var orada Accept'e bile benzettim adamları. Born to Lose diye bir şarkıları var orada AC/DC'ye benzettim. Yani esasında adamlar hani şey yapmaya biraz bir çeşitlilik katmaya çalışmışlar albüme. Bir kendilerine göre bir çabaları bir gayretleri var yani Sergeant Steel'in. Yani şey fena değiller ama ne bileyim ben. Arada kaldım. Hani işte çift gitar, klavye. Yani grup büyük bir grup. Grupta bir şey var. Müzikaliteyi arttıracak öğeler var böyle. Ne bileyim hani bizim hep örnek verdiğimiz bu gruplardaki gibi bir gitar bir bas değil. Evet. Yani iki gitar klavye çok önemli bence. Yani altyapı son derece kuvvetli oluyor o zaman müzikte. Evet evet. Bir de glam ve sleaze'de gerçekten değil mi? Yani çok önemli oluyor. Eksikliğini çok hissediyorsun sahnede. Aynen. Aynen. Bak işte Poodles'ı büyük bir merakla bekliyorum. Sen de öyle dedikten sonra çünkü son albümleri çok iyi. Sen hadi, beğendin. Abi dinle, döndüre dinliyorum şu anda. Gerçekten oturdu. İşte gazı getirmiş. Yani konsere gidecek ya. İşte dedi, aynen öyle. Aynen ne yapayım oğlum. Yani ne dinleyeceğimi bileyim diye oturdum dinliyorum. Ve dinledikçe de beğendim adamları. Bunlar yani kapitalist sistemin şeyi. Yapma oğlum Allah aşkına. 40 yılda bir konsere gidiyoruz şöyle hastalığıyla. Bırak kapitalist. 40 yılda. İşte her yıl bir kere çıkıyoruz da işte bunu seçtik bu sene anla. Yani gerçekten örneğin orada sahnede merak ediyorum. Ama bunun yanında Harum Scarum çatır çatır çalacaktır. Oo, orada olay herhalde daha bambaşka. Çünkü orada dediğin gibi her şey tane tane. Onlar da şimdi bir albüm çıkardılar, albüm toplama. De, aynen, toplama albüm çıkardılar ve esas albüme de çalışıyorlarmış üzerinde. Evet. Mood Swings'e de benzeyecekmiş. Bu da dedikodu. Arada girdik. İstersen Sgt. Steel'le devam edelim. Evet, devam edelim. Man on a Mission albümlerinin ismi. Sweet 16'de parçaların adı. Evet, sırada bir süper grup var. Evet. Yani buna süper grup deriz. Çünkü gitarist Eddie Laval'in, Amerikalı gitarist Eddie Laval'in topladığı bir grup bu. Eden's Curse'den Paul Logue, ondan sonra vokallerde Carsten Schultz çok iyidir. Evet. Bu arada Frontline'ın da davulcusunu almışlar, Remy Ali. Yani bir süper grup olmuş. Laval'le Logue şarkıları yazıyorlar. Bil bakalım klavyeleri kim çalıyor Ömer? Çok zorlayacağım. Klavyeyi. Hani ben sana şöyle bir şey diyeyim. İtalyandır. Ondan sonra şu anda Melodic Rock'ta. Dünyanın yarısında o çalar. Bütün Melodic Rock albümlerinde hemen hemen klavyeyi o çalar. Bunu nereden bulmuşlar? Yapıştırmışlardır adamı. Adam yani her şeye Çalarım abi. Sen evet, gönder, ben çalarım. Anladınız çünkü programımızda hemen hemen her programda adı geçen arkadaş Alessandro Del Vecchio'da. Bu kendisiyle Almanya'da da gene görüşeceğim. Çünkü şeyde orada hangi toplu? Lionville'de gene evet. Gelecek, klavye çalacak. Lionville işte o da İtalyan gruptur. Yani Alessandro Del Vecchio gene burada girmiş içine. Klavyeleri o yapmış. Ne alaka? İhtimalle kayıtları da şeyleri de prodüksiyonda da vardır. Vardır. Eminim. Güzel abi. Bir albüm yani, bu adamlar çok iyi müzisyenler. Çok çok güzel bir gitar sound'u var. Bir kere adam yani gitarist albümün önemli beyninden biri olup da önemli yazarlarından biri olunca tabii burada harika koruslar, harika hook'lar var. Güzel sololar var. Ama her gitarist bunu beceremiyor. Vokal yapmayı da bilmesi tabii, gerekiyor. Evet, yani, şimdi bakmayın yani, yani gitarist var. Doğal olarak iyi vokal yapmak da, iyi vokal yazmak da önemli bir şey. Doğrusun. Vokalistle de olsan sonuçta vokaliste göre de müzik yaptığın için onu da iyi bilmen gerekiyor. O yüzden bu tarz gitaristler de çok yok. Yok. Yani ben esasında şeye bakıyorum. Şimdi bu Kivil'dan çıkıyor bu. Kivil artık bir şey. Yani Frontiers'e gerçek bir alternatif yaratmaya çalışıyor. Evet. Örneğin Kivil'dan son dönemde çıkan Adrian Gale, Tango Down, Far Cry. Yani bunlar iyi topluluklar. Bunlar evet. Dandirek topluluklar değil. İşte bunun içine Lavalle da koydu. Yani Frontiers artık... zaten biraz düşüşte değil mi? Yaşa, işte onu diyecektim. Frontiers'de yavaş yavaş işte... Yumuşadı, yani şey yaptı. Stratejileri de tutmadı. Yani çok grup çıkartalım, para vermeyelim. İyi onlara, prodüksiyonlar olmaz. Kendileri yapsınlar. Kendileri biz sadece her dağıtımını, şeyi, biz dağıtımını yapalım. Aynen dediğin gibi. Peynir ekmek gibi grup yalnızca çıkardı. Yalnızca elini taşın altına süper gruplarla koymaya çalıştı Frontiers. Yani işte o hani o söylüyoruz ya. O da Toto ile Moto ile koymaya çalıştı. Oldu mu? Yo yo değil, bir de şey var. Frontiers hani böyle şey toplamaya başladı ya. Hadi ben bir tane proje istiyorum. Projeyi de şuna yaptırmak istiyorum. İşte gitarist ayrı yerden alıyor. Solist ayrı yerden alıyor. Ya adamın adı neydi? Perugio muydu? Neydi evet, adamcağızın evet, adı? İşte Frontiers'in sahibi. Gelmedi aklıma. Serafino. Serafino. Bir şey Serafino'ydu. Serafino Perugio galiba. Neyse. Yani ona kaydı. Yani parasına ona koydu. Ve senin de dediğin gibi yayınladığı grupların hepsine diyor ki kardeşim... Hazır albümle gel bana. Hazır albümünü ben yayınlayayım, ben şey yapayım, beğeneyim. Ondan sonra... Beğendikten sonra çıkartıyor bir de. Aynen. Yani. Aynen öyle. Bir de beğendikten sonra. Ve dediğin gibi bu taktikte biraz ters tepti. Kivil ön plana çıkıyor şu anda. Örneğin Laval de Kivil'dan çıktı. Anladığım kadarıyla Kivil birazcık daha işe elini taşın altına sokmaya niyetli bir ne derler prodüksiyon şirketi. Ve ben birazcık daha artık 80'lerin daha sert tarafına Kivil'in kaçtığını, işte Adrian Gale'di özellikle evet, evet. O çok şeydi. Tango Down'da bizim ki şey, Adrian Gale'in de çok güzel bir live albümü çıktı. Live albümü gerçekten çok iyiler. Tango Down'un da solisti bizim Bangalore Choir'ın solisti adamcağızına da aklıma gelmedi şimdi de benim burada. Arada gelir o. Şey tabii, ara sıra bizde kalır zaten. Yani, gelince İstanbul'a. Dediğin gibi yani bizim deyince yok ya konuştum ya adamla onun için diyorum yani, ayıp adamla konuştuk da yayınladık da şey oluyor. Hani hemen adına, sahiplendin adamı bakıyorum. Adamı, bari adını hatırlasaydım diyorum yani, gelir de biraz sonra, neyse dur bakalım. İşte, B12 B12 lazım. kesinlikle. Yani o açıdan Laval'de Kivil'in bu yeni ne derler stratejisine, yeni tarzına oldukça iyi oturan, yani bu gruplara iyi eşlik edecek bir grup. Evet. Çok da güzel bir power ballad'ı var, Break Your Heart. Gerçekten o da dikkatimi çekti. Uzun zamandır bu kadar iyi bir ballad'da dinlememiştim. Güzel bir albüm. Harika koruslar evet. Var. Çok güzel gitar var. Soliste zaten Carsten Schultz. Yani şu anda piyasanın en iyi vokalistlerinden biri bu tarzda. Evet, dinleyelim. Dinleyelim. Laval'ın Dear Sanity albümünden Fading Like the Sun. We'll be right back. Sırada glam var. Glam'in iyi örneklerini veren bir grup Black Diamonds. Evet, son dönemin en iyi glam. Evet, yani glam nadir ve en iyilerinden biri. 2013'te Perfect Sin albümünü çıkardı. Perfect Sin gerçekten yani şu glam boşluğunu iyi dolduracak bir albüm diyebiliriz. Güzel balatlar var. Sıkışık parçalar, hareketli parçalar. Zaten çalacağımız Hellboys'u da duyunca sen birazcık daha şeyi seçtin. Haklı olarak bize daha yakın olan örneğin. Hellboys'da giriş Wasp acayip benziyor. Evet evet direkt. Wah zaten. Pedalı nasıl koymuş adam yani. Zaten bunu... Wah pedalı olmasaydı gitaristler ne yapardı? Ne yapardı yani? Diye düşünüyorsun. Hele sen. Evet. Ben değil herkes yani. Yo, çoğu değil, gitarist. Yani, tabii. Yani caz dedi, çalmıyorsan dedi, ki cazcılar da kullanıyor artık. Evet, hemen, son hemen hemen hepsi Wah pedal kullanıyor. Yani. Volume control, Wah pedal ikisi yani gitaristin hayatı gibi bir şey yani. Aynen. Kalbi. Ben bu grubu kime benzettim biliyor musun? Snake Root'a benzettim. Hmm. Snake Root da birazcık hani vokal tarzıyla vesaireyle gang vokaller. Onların şunlar. Da tam tarihini hatırlamıyorum ama Kasım ayında bir konserleri var aslında. Öyle mi? Beşinci de hey, şey yaparız gidelim, tanıtırız. Gidelim. Şaft'a gelecekler. Evet, mutlaka gideriz. Evet, evet. Orada da oluruz. Yani Şaft'a. Benziyor. Yani. Katılıyorum. Değil mi? Katılıyorum. Yani böyle vokal tarzı. Vokal tarzı acayip benziyor bir kere. Yani. Bizim Bülent. Benziyor. Değil yani mi? Yakınlar. Ha yani işte sen çünkü grubu girip çıkmış bir adam olarak ben dinlerken aa ya bu Snake Root amma benziyor dedim. Yani çünkü şeyle de yani doğrudan geldi. Ama solo, arkadaki ritim gitarlar her şey Def Leppard yani. Evet evet. Gerçekten. Yani inanılmaz gitarist çok iyi zaten. İyi yani. Gitarist. Yani. Ha şey yok mu? Var yani doldurma şarkılar var. Filler dediğimiz doldurma şarkılar ya işte zaten birkaç tane var. Olmazsa olmuyor öyle de zaten. İlginç ki bu boşluk dediğimiz şey o kadar aslında derin ki. Yani 90'larda bizi glam ve sleaze o kadar doldurdu ve alıştırdı ki. Üst üste. Ki ben üst, hani bayılarak dinlediğim bir müzik tarzı olmadı hiçbir zaman ama yine de hani bir şekilde abi. Karşına çıktı. Hep önümüze çıktı ya evet, abi yani, yani o satıyordu o ara değil mi? Bir de çok da güzel örnekleri çıktı o dönemde. Şimdi neredeyse 95'ten sonra Hiç doldurulmadı. Hiç yok. Yani hard rock dolduruldu, metal dolduruldu, değişik tarzlar çıktı. Örnekleri vardı, bir şeyler evet, vardı. Evet yani baktığımızda hani caz dolduruldu, işte pop müzik yerini başka şeylerle doldurdu ama glam tarzı. Hiç yok. Blues dolduruldu, blues rocklar bir sürü çıktı ondan doğru. Sonra hala. Ama glam hiç, yani hiç o benim beklediğim seviyeye ulaşmadı. Belki müziğin yapısıyla da alakalı. Çünkü heavy metal ve hard rock'a da çok kaçıyor tabii hani yaklaşım tabii. Olarak. Tabii. Biraz da zaten o dönemde glam müzik yapan gitaristler ve müzisyenler de zaten melodic hard rock, modern hard rock ya da metal kesin. Müziğe de kendileri de kaçtılar. Kesin. Yani adam çünkü öbür tarafta dinleyici bulamayınca yani bir şekilde dediğin gibi daha hani... Ama Mötley Crüe kabul... devam etti abi. Onlar ayrı. Hani solist bile değiştirdiler arada evet. Ve yaptılar yani devam John Corabi'yle. Ki John Corabi'yle olan albümleri bence Vince Neil'le olan son dönemdeki albümlerinden çok çok daha kalitelidir. Generation Swine. Evet. Yani çok çok iyi bir albümdür. Bu arada bir de Black Diamonds'ın çok takdir ettiğim bir diğer yanı da valla bu independent albüm. Yani kendileri çıkarmışlar albümleri. Evet. Bağımsızlar. Hiçbir şekilde işin arkasında başkasının, prodüktörün, şirketin parası yok. Ki bence prodüktör... Ve çok da iyi bir evet, prodüksiyon evet, olmuş evet, değil mi? Prodüktör eli değmiş gibi. O zaman kendileri zaten prodüksiyonu biliyorlar. Belli biliyorlarmış. Yani bunların o açıdan da çok de, takdir ettim adamları. Geleceği de kendi gibi grupları destek vererek bu müziği yaygınlaştırmak aslında. Evet bende. Yani o açıdan... Ya bence Mötley Crüe'nin şeyin gerçi basçıları Six, Nicky Six... prodüksiyon yapıyor. Evet Nicky Six de evet, yapıyor, doğrusun, destek doğru, veriyor. Doğrusun, bazı doğrusun. Grupları da ön ayak olmadı değil. Doğru. Bak, Nicky Six haklısın. İşte bu tarz gruplar var, biraz evet. Hani işin hatta de... Hatta kendi şirketi var onun evet, değil mi? Evet evet yani var. Kendi şirketi prodüksiyon şirketi açarak bence evet. Bu müziği geliştirmeliler. Çünkü bu müziğe ihtiyaç var. Değil mi? Yok değil yani. Evet. Yani biz eleştirdiğimiz noktalar var bu müzikte hani çok kalıp filler içerisinde. Filler var, şusu var, busu var dediğin gibi yani abi yani. Ama ihtiyaç da var abi i̇htiyaç yani. İhtiyaç da var dediğin gibi yani. belli bir zevk bu ve bunun her zaman bir alıcısı ki da var. Ki bence festivallerde çok ihtiyaç çok var. Çok güzel. Son doğru, dönemde doğru, gördüğüm. Çok doğru. Çok yani doğru. Iron Maiden dinleyerek ne kadar eğlenebilirsin abi adam dark çok yani. Doğru, çok doğru. Çok doğru. Çıkaracaksın önden aynen, seyirciyi eğlendirsen. Aynen. Yani Anthrax ben sana söyleyeyim mi? Yani. Herhalde yani Anthrax gelecek hafta zaten... Döverler beni Anthrax öyle bir açtı ki Iron Maiden'a yani. Öyle bir açtı ki yani şimdi burada dökülmeyeyim Iron Maiden konseriyle ilgili yani Anthrax zaten bu müziğe en yakın thrash metal müziğidir değil mi yani şeyde rap de kullanıyorlar şeyde yani adamlar çok iyiydi ya Ömer yani çok iyilerdi ben gençliği etrafımda hadi millet moşpit yapalım hadi zıplayalım abi ne diyorsun ya falan dediler ondan sonra yerlerinden popolarını oynatmayan 18'lik 17'lik arkadaşlarım Iron Maiden çıktığında hönkürüyorlardı işte. Iron Maiden'da da bütün yapılan şey Bruce Dickinson bir yukarı çıktı iki tane İngiliz bayrağı salladı birbirlerinin suratlarına bile bakmadılar sahnede. Bakmıyorlar. Neyse ya yani bu şey yapmak istemiyorum ya. Tamam dolduruşa geldim farkındayım. Yani tamam susuyorum ama yani gerçekten ben, o konuda da yaramı deştin. Evet, şu evet. Ama konser yani konusunda. Bir glam müzik festivallerde olmalı. İkincisi evet. De Iron Maiden müziği artık bir süre ara vermeli diyeyim. Peki tamam ya ben de artık eskiden ayır derdim ama yani konserden sonra ben de Iron Maiden'ın belli bir süre birbirlerini görmemeleri lazım. Görmemeleri gerek, birbirlerini özlemeleri gerek diye düşünüyorum. Aynen. O zaman devam edelim. Black Diamond'ın Perfect Sin albümünden Hellboys parçalarının adı. Back for a reason. that song. Give us a minute to explain what it's based upon. Forget about your prejudices, just give it a try. There's no manipulation, we're spreading no lies. Believe me, it's better to be living in hell than clean the floors in a heavenly luxury cell. Evet, sırada bayan vokal. İyi de bir bayan vokal. The Deafening. Yani erkek. Değil mi? Bir kere kadın vokal o. Bayan demeyelim ona. Peki, kadın vokal. Tamam. İkincisi. Ama o benim alışkanlığım. Sen düzelteceksin böyle. Sonunda kadın demeye başlayacağım kadın vokal. İkincisi de erkeklere taş çıkaracak taş kadar iyi bir vokalist. Çok iyi vokalist. Yani ben Lizzie Hale duydum biraz. Ondan sonra bir de Sisters'in çaldık. Orada da Liv Jagrell vardı. Yani bu New Yorklular bir kere bunlar. Evet. Amerikalı kadın vokal. Yani kolay yani değildir. Çok güçlü sesleri var ve tabii ki arkasında sıkıda bir gitarist bulmuş. Yani bu hani Hydrogen'i hatırlarsın. Hydrogen'de kadının vokali çok iyiydi de kocasıyla yapmaya başladı. Aynen. Kocası ondan sonra zıbıttı müziği. Zıbıttı. Gitti. Güzel. Güzel abi, güzelim güzelim Hydrogen gitti güme. Neler bekliyorduk onlardan. Umarım The Deafening aynı şey ne derler kadere kurban gitmez. Yani ben beğendim bunları kardeşim, yani bunlar gerçekten iyiler. Yani New York'tan çıkmaları da çok hoşuma gitti. Çünkü ben New York'tan bu tarz müziğin çıkmasına alışık değilim. Değilsin. Yani daha agresif müzik beklerim ben, evet. New York'tan. Örneğin neler çıkmıştır işte Rob Zombie'ler, şunlar bunlar. Zaten yani. Doğu yakasında bu tarz müziği yapan bar da yok baktığımızda i̇şte çok öyle. İşte bir Skid Row vardır. New Jersey'lidir işte şeyden. O da şey. Birazcık da Spread Eagle şey aklıma geldi. Ama Los Angeles'ta takılıyorlar şimdi. New Jersey'leri de kalmamış. Yok yok yani. Hayır, New Jersey. Yani gerçi Bon Jovi'nin eski dönemleri de hani sleaze ve glam'e kaçan yanları yok değil baktığımızda. Değişik bir dönem o. Yani şu ara Kuzeydoğu Amerika'dan böyle bir gruba rastlamak çok nadir. Evet. Çok çok nadir. Yani onun için Deafening çok hoşuma gitti. Benim için bir gerçekten. Yani Doğu yakasında konser verecekleri, New York'ta konser verecekleri bu tarz çalan yerler de yok. Yok. Yok. Yok, dinleyici de yok. Yani nasıl yaparsın bu müziği? Yani şeye adını söyle, başarısızlığa veyahut da dinlenmemeye mahkum. Evet. Ama bir de öbür yandan da bu kadar kaliteli müzik. İşte bunlar idealist müzisyenler abi. Şeyi ya aşmışlar. Da işte güneye ve batıya doğru işte gidecekler. Oraya da gideceklerdir eminim de. Bunlar maddi kaygıları olmadan müzik tabii, yapan tabii insanlar ki, tabii abi. Tabii ki. Ya yani, zaten yani başka bir şey yapman lazım. Çünkü dediğim gibi maddi kaygın olsa bambaşka bir şey yapman gerek. Ya bir de Amerika'da öyle bir yer ki şimdi Los Angeles grupları dışında bir grup geldiğinde de reddediyorlar. Aynen. Yani şey gibi. Aynen. Öyle aynen. Hemen gel canım yo, gel bizde konser ver. Mafyaya hemen girmek gibi. Yani. Aynen. Yani öyle gel. Öyle bekliyoruz. Küçük parmağını kesiyor, kesmen gerek yani. O biz takıma seni bekliyorduk yıllardır. Hayır, gel burada çal. Gel burada çal olmuyor dediğin yani. Gibi yani öyle bir şey de yok. Çok iyi bir konser beklerim bu gruptan. Yani iyi bir konser performansı beklerim. Yani çok yüksek enerjili bir konser performansı olacağından da eminim. Abla da şey, giyimini böyle biraz şey yaptın mı? Böyle tarz marzla böyle bir değişik bir tarzı var giyimiyle, şu suyumuzu. Deri çizmeler falan ondan sonra şey siyah şey jeanler giymiş. Ama üstünde değişik bir ceket böyle. Uzunca ceket falan. Yani bir tarzla yapmış New York kendini. Modasından etkilenmiş olabilir. Ha yani olabilir. Dediğin gibi ha, o şey de var. O büyük şehir züppeliği de var ablada. Vardır. O nedenle şey Lena Hall da değişik bir karakter. Hoşuma gitti. Yani yaptıkları müzik çok iyi. Yani aynen. Bu iyi. Buna müzik. Söylenecek bir şey yok. Bir bayan vokalin yapması daha da hoşuma gitti. Dinleyelim de Efeneng'i. Evet. Çünkü iyi de iki grubumuz var. Hele sonuncusu Reckless Love'ı mutlaka çalmak istiyorum. The Deafening'in Central Booking albümünden Destroyer dinliyoruz. Sırada programın en beğendiğim demeyeceğim çünkü programın en beğendiğim ve en büyük sürpriz bence bir önceki dinlediğimiz topluluktu. Ama beni en şaşırtan grup diye sorarsan Easy Trigger, şu andaki çalacağımız İtalyan. Abi ne dersin bu müziğe? Bana şu Easy Trigger ne tarz müzik yapıyor dersin? Al sana soru. Sleaze mi dersin, glam mi dersin, hard ne dersin rock mı dersin? Hard rock mı dersin buna? Ben şimdi böyle başlamışım yazmaya. Demişim ki glam'den biraz daha sert müzik yapıyorlar. Ondan sonra acaba bak bunları yazmışım. Acaba bu modern sleaze mi desem bu adamlar yürü için? Yürü be. Bence hard rock canım bu. Hard rock. Yani çünkü bu glam değil. Yani değil, daha sert. Değil. Daha sert. Yani böyle. Ama glam özelliği de taşıyan, sleaze'e de kaçan. Çünkü gang vokaller falan da var. Yani hani tabii, o temel öğeler de işin tabii. içinde. Ya zaten altyapı hard rock. Değil mi? Vokalist. Glam vokalisti. İşte arada glam gitarı var. Glam gitar kullanılıyor. Yani glam gitar kullanılmış ama yani şey altyapı derken yani akor dizilimleri ve onu kullanma şekli, o kalıbı dörtlü akor düzenini kullanma şekli de bir hard rock. Hard rock. Yani peki Appetite for Destruction dönemi Guns N' Roses desem hani biraz ucundan Guns N' Roses çok garip bir gruptu. Yani değişik, şimdiki gene albüm çıkartıyorlar 2014'te ama şimdiki Guns N' Roses'dan bahsetmiyoruz. Gerçi şimdiki bile çok garip bir grup. Yani endüstriyel metal ile hard rock arasında gidip gelen bir müzik ama önceki dönemde punk, thrash metal, heavy işte metal. Zaten onun için diyorum abi sleaze, o punk öğeleri birazcık daha. Çünkü Easy Trigger'da sonra, o öğeleri biraz buldum gibi. Yani Los Angeles müziği hani tabii, hepsini, yani öyle garip bir gruptu ki zaten ilk çıktığında da insanlar neye benzeteceğini aptala de şey yaptılar. Doğru söylüyorsun. Yani. Bir U2 hani o dönemde insanları çok şaşırttı. Çünkü tam bir hani İngiliz müziği de demeyeyim İrlanda ama. İrlanda canım. İrlanda müziği. İrlanda'nın folk müziğinin işte bir türevini yaptılar. Geliştirdiler. Sonra da popun dibine vurdular. He. Yani her bir albümde demek daha şaşırttılar. İrlanda bizi. Müziğini geliştirince pop çıkıyormuş orada. Ama yani o dönemki Guns N' Roses'la bunları kıyaslamak tabii şey farklı. Ama yok, bu grup bildiğin kimse. Hani yani akor düzeni, müzikal altyapısı hard rock. Üst yapıda işte gitarist oynamaları, işte bu melodiyle şey yani bizde nameler vardır ya hani yani şeyin üstüne name okur vokalist, oynamalar yapar ki güzelleştirmeye, işlemeye çalışır. Buradaki işlemeler de glam ve sleaze işlemesi olmuş diyeyim. Evet. Öf be ne zor yani çünkü hayır yani. Ama yani doğrusun çünkü bak örneğin yani ben de şey demişim işte hardcore superstars vardır. Evet. İyi bir topluluktu bu çaldık. Ama onlar alternatif metal. Şimdi o daha alternatif tarafı. Ondan sonra demişim ki Wednesday 13 bu da daha işin glam tarafı. Bir de İsveçli sleaze metal grupları utanmamışım oturmuşum listelemişim. Crash Diet, Crazy Licks, Reckless Love ve Santa Cruz demişim. Yani bunlar da işin sleaze tarafı demişim. Karışım böyle ortada bir grup. Şimdi bu iyi bir şey mi? Bunu dinletelim bence. İyi bir şey mi? Bu garip bir şey. Yani ortada. En büyük sıkıntı bu grubun ne? Vokal. Tamam bir onu söyleyeceğim. Ondan sonra tamamen kesiyorum. Verona'lı bir grup bu. Ve vokalistin İngilizce sorunu var. Evet. Biraz İngilizcesi üzerinde çalışmalı. Çünkü bu aksanla hayatta uluslararası alanda İngilizce müzik yapan bir grup olarak satışını yüksek tutamaz veyahut da hitap edemez. İngilizce aksanı biraz kötü arkadaşın. Ona dikkat ama edecek. Ama zaten bu tarz gruplar adı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Fransa'da, İtalya'da işte biraz da Avrupa'ya çıkıyorlar. Hiç Amerika'yı zaten oynamıyorlar. Oynamıyorlar da gene de Ömer sen çok iyi olduğu için. İsveç'ten çok iyi İngilizceli gruplar çıkıyor. Almanya'dan bile iyi İngilizceler çıkıyor. Neyse. Easy Trigger'ın Bullshit albümü Hate Sphere. Bakalım beğenecek misiniz şarkıyı? Evet ve son grubumuz evet. Reckless Love. Reckless Love işte bu programın olmuş bir en köklü grubu. Yani Finlandiya'dan evet. Artık sleaze, hair metal artık ne dersen buna. Gerçekten 2010'daki Reckless Love albümleriyle oldukça ses getirmişlerdi. Aynen. Olli Herman bu tarzın en iyi vokalleri arasında sayılıyor. Ondan sonra 2011'de Animal Attraction illeti bayağı bir şaşırtmıştı. Pek beğenilmemişti. Daha değişik bir hatırlayamıyorum tarzı. Ama sert olmuştu galiba diye hatırlıyorum. Biraz daha dediğin gibi eğlenceli taraftan daha ciddi tarafa evet. Kaymışlardı. Ve şimdi de 2013'te Spirit albümüyle tekrar karşımızdalar. Olmuş bu. Biraz da evet dediğin gibi. Yani çünkü hani pendulum bir tarafa uçuyor. Bir tarafta parti, öbür tarafta ciddiyet. Öteki tarafa uçuyor. Şimdi de tam ortadayken işte aynen. Spirit çıktı. Aynen. Yani her ikisinden de güzel adını söyle tat var. Çok artık adamlar belli. Turluya bir kere deli gibi turladılar bunlar. Aynen. Ama çok tuttular, çok da iyi aynen, çalıyorlar. Aynen, şey yaptıklarından dolayı, adını söyle, tuttuklarından dolayı da turnede bu piştiler de. Yani ve Reckless Love onun şeyi çok hissediyorsun ama değil mi? Turlayan gruplardaki, turlamadan önceki albümlerle turladıktan sonraki şüphesiz, albümlerin tat farkı abi, ve abi şey rengi oluşuyor. Çok farklı. Bir blok ünite haline geliyor. Evet. Değişik parçalar oturuyor. Yani abi aynı ortamda 24 saat geçiriyorsun artık. Tabii tabii. Yani adam da bir de seyirciyi nasıl etkileyeceğini ve seyircinin nelerden hoşlandığını da. Kendini tanıyorsun, arkadaşını tanıyorsun, grubu tanıyorsun, sound'u tanıyorsun. Yani dediğin gibi ne kadar olursa olsun. Belki şey işte değil. O yüzden de şöyle de bir şey şimdi bak yani program da bitiyor ama konuşma açmak gibi oldu. Çok turlayan gruplarda da bu eksiklik olmuyor mu? Mesela Iron Maiden i̇şte, o kadar turluyor ki seyirci artık yalandan ona sevgi gösteriyor. Gerçek hani parçayı beğendiğini ve beğenmediğini göstermediği için çünkü adam o kadar hani büyük ki o yüzden abi, de şeyi alamıyor. Ben ona tokluk faktörü diyorum. Olabilir. Iron Maiden olabilir. Tok artık. Iron Maiden kendini keşfedip değişik bir şey yapmaya uğraşmıyor. Turluyor, ününün sefasını sürüyor. Yani öyle diyelim ve kapatalım. Evet. Çünkü gerçekten o konu çok derin. Reckless Love'ın Spirit albümünden. Bad Love'ın parçalarının adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dilerim. Haftaya Black Sabbath programımız var. Özellikle Ozzy dönemine ağırlık vereceğiz. Dio döneminden de şarkılar çalmaya çalışacağız. Evet. Eğer çenemizi tutabilirsek. Black Sabbath programını kaçırmayın derim. Evet. İyi geceler. What's in your DNA? And when it comes to love, baby, everyone's afraid. Don't matter if you're straight, don't matter if you're gay, don't matter if you're bi, it will get you anyway. The purgatory of fire is burning through your veins. Be all the name of the game. You're trying to hide away, so turn it into art. Forget about the pain, ride it to the stars, baby. Power through the rain. It don't matter if you're straight, it don't matter if you're gay, it don't matter if you're bi, you can do it anyway. The fundamental in alive, the original sin, is hiding under your skin. Oh, you anyway, the purgatory.